Hey Hammerman. Alles lekker? Ik werd wakker met een kater en ik dacht, ja, ik ga maar gewoon weer zuipen en muziek maken. Hey, helemaal niks te doen vandaag, alleen maar muziek. It's amazing. Hoe rolt die daar? Alles lekker! Michel, spel bas, ik leg hem neer, straak je op. Thank you. is niet meer normaal hoor. Kost die man is. Even aansluiten, zeg je. Gossie, mijn zin. Zo kut van mijn hart weer. Maar oké. Okay. I like a challenge. We zitten net een halve langs. Maar ik zit er wel meer langs. Thank you. Dat is een lekkere beat, hoor. Kost die mij dus, hè? Dat is gewoon een lekkere beat. Neem even een 5 keer. gek, joh. Nou, maar verlaat ze niet weer gasten, joh. En ik zeg het je, man, wat je denkt. Laat haar gewoon even je bek, zo. Thank you. check. Hammen, je bent niet synced. Je zit in een volledig ander BPM, uit. Ik weet niet eens wat het is. Misschien ineens een ander BPM. Ik snap hier momenteel helemaal niks van, maar... Dat kan aan mij liggen. Dat is het, Michel. Verjaardags van jou, verjaardagscadeau terug. Een avondje karten. Hey, maar ik ben wel fanatiek, hoor. Ik wil wel winnen. Daar kan ik niks aan doen. Zit gewoon in mijn bloed. Ja, maar een avondje karten. Hey, Hammer. Vind je ook nog op de karten? Een avondje karten met z'n allen, joh. Waarom niet? Hey, geweldig idee, joh. Kat in een bakje. Kost die mij, dit is gewoon een kat in een bakje, hoor. Thank you. Thank you. life is beautiful. It's a little bit confusing.